Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paola, geixo. Real Unionekin hasiko gara. Gaur izan ere bihar jokatuko du talde txuribeltzak Barsaren kontra. Lehen neurketa izanen da Iñaki Goikoetxearen agindutara jokatzen dutena. Neurketa bihar izanen da Galen arratsaldeko 7etan. Bertzalde sokatira zarituko gara baitare eta horretarako Lesakako Betigazte sokatira taldea. Gonbidatu dugu Lesakarrek munduko txapelketa jokatu dute eta bertatik 9 dominekin bueltatu dira etxera. Zenbait marka historiko lortuta gainera. Azkenik asteburuari begira jarriko gara eta bihar eta etzin gure kirolariek izanen dituzten hitzorduak ere aipatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, aipatu duen bezala, Real Unionek Barça jasoko du bihar Galen arratsaldeko 7etan. Lehen neurketa izanen da Iñaki Goikoetxea entrenatzaile dela izan ere, aste honetan zehar David Mobilla kanpuratu du klub txuri-beltzak eta hemendik aintzinera Goikoetxeak ordezkatuko du lehen taldea agintzeko lanetan. Orain arte Goikoetxea osnartzailea zen klubean eta orain taldea aginduko du. Pasaden asteazkenean zuzendu zuen lehen saioa eta bihar gidatuko du lehen partidua. Hala ere, ez da izanen demoraldi honetan lan hori izan duen lehendabiziko aldia. Aitor Zulaika kanporatu zutenean, bera izan baitzen Numantziaren kontrako neurketan entrenatzaile lanak egin zituena. Egoera zailan dago Real Union, aipatu dugu dagoeneko jaitsiera postuetan eta 11 partidu izanen ditu hemendik aintzinera horri aurre egiten saiatzeko. Zer duzu zuk errateko, Jean-Pierre? Augustiaz? Bueno, astentan gertatutakoa, ba, bueno, jakina zen. Bai. Non egonda gakoa. Emaitzetan, noski. Noski. Eta gero, azkenean gakoa egonda hor jokalarien artean eta entrenatzaileen artean ez dagoela komunikaziorik egon, ez dagoela harremanik izan, eta ez bali badago harremanik, ez dago ez futbolean, ez beste esparruetan, ez dago zertxo egiterik. Eta alde horretatik, ba, hori konpondu egingo da. Nik ez nuke nahi denbora asko galdu Mobilari buruz zeo zer aipatzen, baina gauza batzuk entzuleak jakin behar dituzte. Bai. Garai batean Zulaikaren agindupean zegoen taldea eta normaltasun osoan arazoak. Arazoa noski bai, multzoa aipatu dugu askotan eta txapelketa oso komplikatua dela. Korapilatxua da. Korapilatxua, mai berdintasun asko dago eta gero ba, komplikatu da. Eta azken entrenatzailea erori dena ere Iñaki Alonso Nastik de Tarragonan, gran nuen egondakoa, baina oraintxe bertan Mobilla, baina aurretik 25, 28 entrenatzaile erori da. Logroñés adibidez, bi entrenatzaile ere izan ditu. Bai. Horrekin oso txapelketa korapilatxua da. Eta Zulaikarekin batera, Unai Emerik nahi zuen entrenatzaile bat, ba bere hitzetan jakin da pixka gogortsua, bekin bat estutzeko taldea edo multzoa, eta hori komplikatua izaten da, ere, berak badaki aski dut, Unai Emerik badaki hori geuk baino hobeto. Bai. Baina, claro, ez da gauza bera Aston Villan, edo Villarrealen, edo Sparta de Moskun, edo Arsenalen, edo Parisen lan hori betetzea, hori estutzea profesional handiekin, eta baino tresna oso potenteak hori erabiltzeko eta garatzeko, gauza bera, Real Union saiatzea hori egitea. Eta mobila, mobila, nor da mobila? Nor da mobila? Ba, bueno, entrenatzaile bat, bere, ibilbidean leioatik ibilia alde batetik, eta hor dena, denetik egin zuena, eta gero Barakaldo nere, Barakaldo nere bukatu zuen bezala, eta gero Zamora begondakoa, eta hor Zamoran bai asmatu egin zuen bere proiektua finkatzea alde batetik, eta hirugarren mailatik bigarren bera egotu zen. Baina hori txertatzea Real Unionen oso komplikatua zen. Eta aipatu behar da, Zuleka oso apreziatua zela, bai. Garai batean jokariekin, jokari aldetik, eta aldea hor egon da, eta gakoa ere bai, niko bai, nikoztu, bai. Asiera batetik arazoak izan dutu jokalariek. Igandetan, joan den igandeko egutegia esango dizuet, eta aipatuko dizut. Goizean, entrenamendua. Neurketa arratsaldeko seitan. Bai. Amaikaterretan, entrenamendua. Amaitu, Baskaldu Estadion galen berean, ez da leku erosoena, Baskaltzeko, baina, bueno, bai. Ez da guarazorik, gaztea dira eta jokalari horiek, bueno. Eta janariarekin berarekin, igotu otu bauz batera eta ordu bat eta bost minutu Iruñara, eta xoarrara. Aro, Jon Ander, Oñatin bizi da. Bai. Puskatzen duzu igande guztia. Bai. Oizean, entrenamendu arindu bat izaten da, ez da entrenamendu potolo bat izaten. Eta buruari eman ez du jokatzen, hori barrotekan dago Josita Montoro, arazoak izan ditu berarekin ere. Bai. Baina beste jokalari gehienengoak ere bai. Gozaltzeko estadion galen taldeka. Bai. Aste baten hauek, beste aste baten, bueno, gauza oso bitxiak. Eta hori, nik ez dakit, hirugarren maila honetan normala den. Bai, hori, ja. Nik uste dut, gauza xumeagoak, baina normaltasun gehiagorekin bai. Egin behar direla. Hori dena, horrek denak bere eragina izan du. Eta bai. Gero, ez du amaikakorik asmatu, zauritu asko izan ditu ere. Bai. Goraipatu behar da. Alegina, pentsatu eta alegin guztiak egin dituela, baino ez du asmatu harremanetan ezertxo ere. Eta hori puskatu eginda. Eta soka hori puskatu eginda, eta joan den astelenean jokalariak joan ziren kontseilua ikustera, eta Igorrekin hitz egin zuten, eta Josurratarekin ere bai, eta aipatu zuten argi eta garbi neurri bateraino iritsi zirela eta kitxo. Eta hor puskatu egin zen, benetan soka, hor konturatu ziren Igor Emery eta Josurreta egin zuzen ere, eta pentsatzen dut Birminghameko nausia ere bai, ba, hori ja puskatu bat zela, eta ez da ez zegoela hor zertxo egiterik. Eta hor duan, aipatu zioten, astearte goizean erabaki hartu zen. Iñaki Goiko hori ja ere aipatu zioten, eta bueno, ja txalden ja prestegoen biara Ramuneko entrenamendua gidatzeko. Eta bueno, entrenamendu, berak aipatu duen bezala, entrenamendu oso normala. Bai, hori da, berak aipatu du nitza izan da, ez? Oixe, normaltasunez normala, jokatzen ari direla, bai. Normaltasunez entrenatu, oixe. Eta bueno. Eta horrela izan zen, entrenamenduan bertan egon ginen, eta ikusi genuen, zere, ez lasaitasuna, baizik eta lana. Bai, noski. Ana, noski baietz. Eta nio, normaltasuna, eta gaur, estadion garen egon gara, eta normaltasunean, kafetxo batean dugu denok, ba, batzuk editu gara, beste batzuk ez, lan kontua zituztelako, eta jokalarekin egon gara, lasaitasun osoan, eta beste, ba, Iñaki de Mujikarekin, eta historiko batzuekin. Bai. Eta, beno, normaltasunean alde horretatik, Igor bera etorri da, normaltasunean, kafetxo batean dugu, eta, bueno, eta hori ere gaur nabaritzen zen jokalarien artean. Bai, aldea pentsorik gabe. Aldea handia, alde horretatik. Bai. Aldea handia. Eta uste dut zela jan gauza bera hartatuko dela. Bai. normaltasuna. Bai. Gero Barsak bere alde duela norgaioka eta talde handia duela eta gaindituko duela Real Unión. Bueno, ikustekoa da hori ere. Bai, bai, hori da, hori da. Zerren nire gaipatutakoa, ba, beti jokalari eskarmentukoa ditu eta jokalerenak, eta bai. Zehokatzen alda bihar. Bai. Baina berriz normaltasun hori. Bai, hori da. Bai, Iñaki Goikoetxeak ere aipatu du. Ba, bai. Irabazi edo galdu hori, ba, biharko eto igandeko bai. Kontua izanen da, ero datorren astekoa, ez? Bai. Baina momentuz, normaltasuna berreskuratzea da helburu nagusia. Bai. Eta, bueno, ba, dena lasaitasun batin, ez? Bai, eta burua austerik, eta burua austerik gabe, eta, beno, bai, hori da. Lana askitzuko mete behar edo, eta eske oainan ez hasiko, eta aipatu du, garri. Bai, garri, bai, bai. Ba, erokeririk gabe. Ez, eta nik uste dut hori izan dela, ba, garrantzitsuena. Bai. Mobilarekin alde egin dutena Borja Agirretxu, bigarren entrenatzailea, eta bai. Victor, prestatzaile fisikoa. Bai. Bai. Eta Kitxo, eta oain ditugu Iñaki Goikoetxea, Ibon Zoilo, Ricardo Costa. Bai. Eta nik uste dut ere, nik uste dut ere Gorka Kijerak bere laguntza eskeniko. Bai. Gorka Kijerak, ja, zelai batean ez dugu ikusiko. Bai. Baino, nik uste dut aldagela horretan asko esatuko. Eragina duela eta gauza asko dituela esateko barruan eta kanpotikan. Eta bere laguntza oso garrantzitsua izango da azkeneko 11 norgehiagoketa. Bai, horrelako pieza ez nagusia aldagelan eta bai. Aldagelan eta gero lasaitasuna ere egintzeko eta bueno, eskarmentu hori baliagarria izango da. Eta nik uste dut alde horretatik ere garrantzitsua izango dela. Nor da Iñaki Goikoetxea? Ezke Iñaki Goikoetxea ez da nor nahi. Hori da, bai. Real Unionen. Fulean ez da ere. Baina, bueno, debakoa da. Bai. Debarra da, eta gero bere ibilbidea egin du, Randarran, Lemonan egondakoa, Bilbao Atleti, Baskonia, Lemonan aipatu dut antzela, Real Unionen, Badalonan egon zen, gare batean, amaitu zuen Baionan, abirun Baionen, Baionesen, eta gero, aipatu behar da, teknikari bezala de egon zela, laguntzaile zela Aitor Zulaikarekin, eta abirun Baionen jokatzen zuela ere. Gero, aurten hausnarketari lanak bete egin ditu, eta hori dena, mobilari goizeko zazpiretan irudi guztiak, bai. Mobilak eukitzeko, lana bai, betzeko, hausnarketari lana. Azkena, joan den igandean, taxoaren, kibure ondoan zegoen, baldintzak askotan ez dio berenak izaten lana egiteko, lana egitetzeko, baina bera han zegoen, txintxo, bere lana egiten. Eta norbait da, Real Unión, bai. Real Uniónekin, Real Madrileri gol bat sartu zion kanporaketan, hemen Irunen, hirugarren gola, bai. Kanporatu egin zuen Real Madrid ere, Eneko Romoren golarekin eskuratutakoarekin, hori alde batetik, ere, gero Federazio Kopa eskuratu zuen Real Uniónekin ere, igoera fasea de jokatu zuen Ukan Murtziaren aurka han bertan, norbait da Real Uniónen kopuruan eta taldean, eta ezagutzen du jendea oso ongi, ingurua ezagutzen du oso ongi, Irunen finkatuta dago, eskualdean finkatuta, eta aipatu behar da, Iñaki Goikoetxearekin ere, berreskuratzen dugula euskara. Hori da. Eta bere lehentasuna, bai. Ez da kontua lehentasuna edo bigarrentasuna izatea, baizik horrere normaltasuna. Hori da. Bai. Eta aipatu behar dugu ere, guk etxe honek eskertu behar dugu Iñaki Goikoetxea, ze azkeneko lau hilabete hauetan berak egin ditu aurreikuspenak eta iritziak eta ez zuen bete bere lana, ez zuen bete behar, baino etxe honekin izan du detaile hori, eta nik uste dut ba eskertzekoa dela, bai, eta noski, publikoki esan behar dugu, bai. Niko, aratago ezakigu kirol mailan zehertatukoen, baino berak, bere konpromisua bete egin du, bai. Hartu egin du, eta ez zen bere lana. Ez. Eta entzule guztie, jakin behar dute hori, Iñaki Goikoetxea bai. Bete egin duen lana. Horka. Eta nik uste dut, gero kirol mailan ikusiko du nola. Bai. Dena esan da, Bihar, norgehiagoka handia arratsaldeko zazpidetan Barça. Bai. Barça badakigu ze kalitatea doa duen. Eta beste gauza bat, Rafa Márquezek entrenatzen duela. Uh-huh. Eta gero beste gauza bat. Ander Elósegui. Bai. Berdegunera hori da. Joango, saltatuko dula. Bai. Ez uretara, ez da uretara joango, ez pabiloera. Ez Santiago Tarrakeko pabiloera, ez. Estadion Galen. Uh-huh. Estadion Galen bertan, bere omenaldia jasoko du. Hori da. Bere zenidekin. Eta nik aipatu beharko gauza ba, Jose Andres. Bai. Itzultzaile handia, eta idazere handia, eta uh-huh. ikerlari handia ere. Zale amorratua dela Real Unionen. Bai, bai. Amorratua. hori bai, da aipatu beharko. Bai, bai. Eta bera ere bai. Uh-huh. Eta Bidasoako zale amorratu ere bai. Baitare. Bai. Eta, bueno, zorionak Ander Elósegui. Hori da. Eta, bueno, hori ere normaltasunean. Bai, noski. Hori ere normaltasunean. Bai. Eta merezitakoa, bai. Ander Elóseguiren bai. Ibilbidea, ba, kontutan hartzea eta errekonozimendu hori ba, balioan jartzea Estadion Galen eta Barsanen aurrean. Eta nik uste dut ba, zorion du behar dela, bai Ander, eta kasunetan Real Unioneko kontseilua ere. Hori da. Ba, bueno, aipatu dugun bezala gaur lehendabiziko prentxaurrekoa eman du Iñaki Goikoetxeak, dagoeneko ba, gurekin lanean lau hilabete daramatza, baina bueno, ba, gaur entrenatzaile gisa entzungo dugu hemen biharko neurketaren aurre ikuspena egiten, eta bueno, ba, hemen duzu Iñaki Goikoetxea entzun. Bai, bai, egoera ez da, ez, guztion nahi genuena, baina bueno, baina inork ez ditu aukeratzen momentuak, ez? Azkenian orain neri tokatu zait, ba talde hartzea eta zuk esan duzun bezala, ba erronka handia, baina lasai nago, osea lasai nago, nik uste taldea lasai dagola, gogoz dagola eta bueno, horrek ematen dit, ba neri ere lasaitasun puntu hori, ez? Orduan ba bueno, gogotsu, lasai eta erronka gogorra, baina ilusioz. Bai, bai, bai. Egoera, bueno, lehengo astean hitz egindakoan esan genuen, ez? Egoera larria da, larria da. 11 final gelditzen dira, larun batean lehenengoa izango da. Baina taldea lasai, esan duten bezala lasai ikusten dut, entraintuak oso onak izan dira. Bueno, ikusiko dugu gero bihar ze pasatzen den, baina bueno, zentzu horretan, ba nik uste jokalariak bai liberazio puntu bat eta lasaitasun puntu hori hartu dutela, naturaltasunez hartu dugu ba, egunerokotasun hori, eta nik uste horrekin, ba, bueno, horrek lagunduko digula, ba, larun baterako behintzat ba, beste itxura bat, beste modu batean, beraien lasaitasunarekin, ba, jokoa behintzat naturaltasunez ateratzea, ez? Gero irazi edo galdu, ba, bueno, hor gauza asko pasatzen dira, baina bueno, hortaz behintzat lasainago. Bueno, printzipioz, ia seguruen, ba, baloi jabetza beraiek gu baino gehiago edukiko dute, ez? Hortaz hori badakigu. Oso jokalari ona dira, oso gazteak, oso dinamikoak, asko mugitzen direnak, eta orduan, ba, bueno, guk dugun plan horretan ba, bi irun matiz sartu ditugu, eta bueno, espero dugu horrekin ba, beraien eraso joko hori gelditu, eta guk ere gure nortasun erakutzi, eta alden goren egon, alden goren aukerak eduki, tiroak egin, ba, bueno, pixkat ere guk ere zaletu ehe bai, pixkat eman, ez, eman jateko hori eman, ba, beraiek ere animatzeko, eta guztion artean, ba, bueno, poliki-poliki, ba, pixkat gauza bateratzeko, baina idea hori da, ez, alegin aldugunean behintzat ez beti, baina aldugunean behintzat, ba, bueno, aurrera begira, aurrera joan, eta pixka bat, ba, hori ez, beraien zelaian jokatzeko intentzio horrekin. Ba, hori da Iñaki Goikoetxeak aipatu diguna bere lehen prentsa aurrekoan entrenatzaile gisa, eta, bueno, ba, oroitu, bihar izanen dela, Real Union eta Barsaren kontrako neurketa, Galen, arratsaleko 7:00. Aipatu du, zaleen babesa hemendik aintzinera agitz garrantzitsua izanen dela, eta bihar ere, ba, Estadion Galen inguruetan eta zenbait ekimen eta jarduera, ez, antolatu ditu klubak, beraz, bueno, ba, hori animatzeko pixka bat. Zaitez denok galera. Hori da, hori da. Berezi bat izango da, ez dakit jai egun handi bat, baino ala eta guztiz ere gaztetxoentzat ere jai eguna, noski baiet, disfrutatzeko moduan, Barça bertan egongo da, bigarren taldea, eta Realen inguruan ere jai hori bete behar da, eta joan zaitezte estadion galera. Ondo pasatuko duzu. Bai, hori da. Arri eta garri da, eta beste kontu bat izango. Ikusi duzu, zela saitasuna. Bai. Tentsio hori, hori nabaritzen da gero, eta oso alua izaten da, alukeri bat izaten da, tentsio. Ba hori da, normaltasunarekin orduan, ba horrela dago Real Union eta Estadion Gal, beraz, bueno, ba joan zaitezte, Real Union ikustera. Ba, ez dakit Estadion Gal, lasaitasunean dago, hor, iluntzean, bai. Ja, ziko nahi zegurra pixatama. Habe, iluntzean hor jende hainitz, ba, jende horrek loin behar du, jende hainitz dago inguru horretan, eta ez dituzte beti ideia ona izaten inguruan, soberenak ibiltzen direnak hor inguru hietan, eta salatu dituzte lapurketa batzuek, eta beste kontu batzuek, eta hor ilunpetan aski lan jerosa da, eta neurriak hartu beharko dira. Doman gara batian, oainik izpeon, sartu zen jendea ere, kanparatu dute, eremu hori konpondu behar da badaki, irungu dalako badaki hori, buruan hartua dute hori, eta badakit plangintza bat egongo dela, ez dakit ze plangintza de, baina bueno, ez bakar denok badakigu hori, bilduko zinegotziak ere hori goraipatu zuten lenguan, eta hori alkateak ere badaki, eta denok badaki, hori konpontu behar da, eremu berezi bat. Eremu berezi bat da Estadion Galena. Etxe bizitzaren kontuak alde egin zuten, autobus geltokiaren are bai, ezkerpaetaren hori dena ja, ez du bere lekua izango dute eta dute, eta orduan orain horko plangintza berezi bat behar da asmatu, eta hori denon eskubidea berbatzeko ere, kirolarienak eta ibiltarienak eta denon eskubideak, eta inguru hori, eremu hori, irungo sarrera da, azken finean, beste itxura bat izan dezan. Ezke hori neurriak hartu behar dira, ezke lan jerosa da. Bai. Eta gero ere, leku horreri ateratu behar zaio duen balioa, ez dago besterik. Ez daki kirol eremu bat izango den, ez den eremua hori beteko azkenean, baino konponketa bat behar dola, bai. Bai, hori da. Ba, honekin bai, bukatuko dugu, Real Unionekin, eta, bueno, ba, bertze kontuekin jarraituko dugu. Bidasoak oraindik ere asteburu honetan atxedenaldia izanen du, baina datorren aste artean jarriko da berriz ere martxan, eta hain zuzen ere, bueno, ba, Hartalekun etxean izanen du azken zati honen, lehen neurketa. Europako txapelketa izanen da, multzo fase desberdin bat, last 16 fasea, pentsatu du ja horreri begira egonen direla, ez? Ba, edo prestatzen ari dira, kanporaketa hori, noski baietz, Sporting de Portugal talde hori, horretarazi behar dizuegu denon artean, esfortzu handi bat egin zela, oen duela lau urte, jokatzeko, Sporting taldearen aurka, Lisboan irabazten ari ziren 27-30 bost minutu falta ziren, eta berdindu egin zuten portugesak. Eta Galien, eta Hartalekun ere bai. Eta orduan talde handi bada. Bai. Baino, neurri batean, bere abaguneak izango ditu Bidasoak. Bere abaguneak. Gutxienez hiruenen irabazteko. Bai. Pero kanporaketaren kontua beste izango da. Eta maitza beste kontu bat izango da. Baina horare bere abaguneak izango ditu. Datorren, asteartean, bederatzea laurren gutxitan. Hori da. Eta, eskatzen zaite, bazkide eri ere, bere ardura hartzeko, sarrerekin, eta balimeteo joan behar, beste bazkide eri abagunea emateko, eta beste natekoak. Eta nik uste dut giroa izango dela alde horretatik, entrenatzen jarraitzen dute jokalariek. 10etan prentzaurrekoa izango da, 10etan prentzaurrekoa izango da datorren astelenean, 10etan. eta 10etan masterclass txiki bat kazetarien artean ere egongo da, hori ere jakin dugu eta dena prest, dena alde horretatik. Eta gero datorren denboraldia ere prestatzen kopako kontuak ere, ba Granollers kanpoan gelditu da, Cuenca kanpoan gelditu da, Kangas sartu egindua, kopa ere erokeri bat, kopako horrelako kontuak izaten ditu, eta horretan, ba, garestiagoa izango da Europan datorren urtean jokatzea, baina, bueno, hori ere datorren hilabeteetan erabakiko da, eta horrela da kontua. Eta, aipatu dezagun, ba, pentsatzen dut, mendik aurrera ja mugimenduak izango direla, azken mugimenduak, Oraindik ere, mugimenduak egongo dira, Bidasoako, taldean. Bai. Irteera baten bat, ez definitiba, baina uste du talde horretatik irteera gaztetxoen artean, egongo da, Asierri barbultatuko da. Bai. Eta nik uste dut. Bai. Jokalari bat Victor alde egingo duela, eta bere ordez beste bat etorriko duela. Bai. Baina iritzi bada, eh? Bai. Iritzi bada. Zerbani jaso dut albiste bat Xerburretik, eta aipatzen didate gauza bat, baino oraindik baiestatua ez dagoena. Orduan, ba, hori ziurtarazteko, ba, egon beharko dugu aste bat, edo hori ziurtarazteko, eta ikusiko dugu. Victor, datorren urtean, bigarren ligan arituko den Frantzian, edo ez, hori baldete. Baiz, pentsatzen dut izango litzakela, Xerburren, Normandian bertan. Bai. Eta gero, horren ordez, beste jokalari bat beharko dugu. Hori da. Uste dut, Bai. Ba, hori da, horiek dira Bidasoaren kontuak, astelenean emanen dugu honen berriz ere, ba, partiduaren, atarikoa egiteko, eta bitartean, ba, bueno, oraindik ere HDN-eko jarduna, bueno, HDN-eko asteburua izan dute, ez entrenatzeko HDN-a, hori lanean jarraituko dute, baina, bueno, partidurik ez. HDN-a bai, baina jaiarik ez. Hori da. Bueno, vale, ados. Horrela izanen dute beraiek aste buru. Bai, izkuntza iburuz, bueno, vale, ados. Ba, hori da. Astelenean, izanen dugu honen berri. Lesakako beti gazte sokatira taldeak 9 domina eskuratu ditu Ipar Irlandan jokatu den munduko txapelketan. Urrezko 2 domina, zilarrezko 6 eta brontzezko 1 irabazi dituzte beti gazteen izenean baita Euskal Herrian izenean ere. Lorpen hauekin ere zenbait marka historiko lortu dituzte lesakarrek. Horiek denak errepasatzeko, gurera gonbidatu ditugu taldekide batzuk, zehazki gurekin daude beti gazteko Ane Gurrutxaga, Irantzu Goienetxe, Beñat Ordoki eta Julen Palenzuela. Bueno, kaixo lauei. Epa. Txalda. Zer modu zate? Oke. Bueno, oraindik ere ez dakit asimilatu duzuen lortutako guztia edo ja lesakan berriz ere ongi itxetan, finkatu zaten edo oraindik ere, bueno, ba horreri bueltak ematen. Nik uste dut oraindik pixko bat ametxetan gaudela. Azkenin aletu bezala lanen hasi gara, deitzen ari digute leku batera ibateko bertzera, eta oraindik pixko bat hor airiz, muño poliki ja joanen gara aterrizatzen. Bueno, orain errepasatuko dugu lortu duzuen guzilla poliki, bino, bueno, hola valorazio orokor bat egiteko bezala, haundila da, lortu duzuena. Ez dakit espero zenuten, edo, bueno, behin hasi zatela, han jokatzen, pos ikusi duzuen, bai, lortzeko aukera zenutela, edo ez dakit? Bai, hombre, intentzio horrekin jaten ginen, betire podiuman goitzeko intentzio horrekin, bino, nik uste lortu dugun guztia lortzia ez zure inok espero. Eta, bueno, errepasatuko dugu, urrezko 2 domina eskuratu dituzu erran dugun bezala, bata beti gazteen izenin, 860 kilotan gizonezkoak, eta bertze aldetik ere, bertze urrezko domina, Euskal Herrian izenin, talde mistoak lortu du. Horietan, munduko txapeldunak izan zarete, bino hori ez gain ere, 6 zilarrezko domina eskuratu dituzue, beti gazteen izenin, 800 kilotan emakumezkoak, beti gazten izenin baita ere 600 kiloko kategorian gizonezkoak, 240 kilotan ere emakumeak beti gazten izenin, eta bueno, ba, azkenin beti gazten izenin ere 280 kilo talde mistoak. Eta Euskal Herrin izenin ere bertze bizilarrezko domin, 200 kilotan emakumeak eta 600 kilotan gizonezkoak. Eta hori gutxi balitz, brontzezko domin bat ere Euskal Herrian izenin, 640 kilotan gizonezkoak. Bueno, zerrenda luzia da. Zakit, bueno, ba, garaipen agitzonak, eta, bueno, ba, seitan munduko txapeldun orde, eta bitan munduko txapeldunak izatea, ba, zuei ere, bueno, ba, leku batez, jartzen izue hor munduko txapelketan. Ezakit, bertze taldeen aintzinean edo, bueno, holko desberdintasuna ikusi zuen, edo orain bertze begi batzukin ikusten dizueten zuei mundun ziar? Hombra, nik uste betitik Euskal Herriko taldik izan dugula fama, bueno, nahiko ona, ez? Txinatara beti egon dire bertzin gainetik, kriston fama utela, minio Euskal Herriko taldik, pues ez dakit, minio hemen dikantzinera garbi dago hartuko digutelare bai, bueno, txinatara bezala ez, minio, enfin, pues imponituko diegula pixkot. Eta, bueno, aipatu dugure bai, zenbait marka historiko lortu dituzuela hauekin, bat hoietako bat bueno, Euskal Herrian izenin talde mistoak lortu duna da, ez? Lehen aldiz talde misto hau izan da munduko txapelduna Euskal Herrian izenin. Bueno, ba, marka garrantzitsua, ez? Ezakit zuek ere talde hortan aritu zineten, ez? Bueno, ez dakit zerbait aipatzeko duzuen, horri ere, bueno, ba, garrantzia eman beharko zaio, ez? Bueno, azken urtetan gainera Euskal Herriko txapelketan beti zintzilik edikitzaigun txapela izan da mistokoa, aurten irauzi genuen eta orduan joan gara pues, bueno, motivazio horrekin ere, eta txapelketan motivatu ginen, hasi ginen igual pixko bat beti, minio gero poliki-poliki ikusten genituen gero eta aukera gehi urria lortzeko, eta bueno, pues agitz kontente gerran, eta lehenengo aldiz izateko Euskal Herri bezala lortzen dugula aurria, pues ezin hobe. Gainera izan duzen hori, mundialeko azken kategoria tiratu ginuna, eta alde hortatik mundialak hautzeko pues, ezin hobekio. Hori da, ez? Mundial guztiko azken tira izan zen gure finala, eta bizitzu zen bai noski gu, eta gero lesaken ere laruntarra txaldi izan, eta zantzen lauzte bai. Bai. Gainera, aipatu behar dugu, bueno, Euskal Herrin izenin jokatu dituzuela hainbat kategoria, Euskal Herriko txapelketan ere lortu dituzuen txapelangatik ere, ez? Txapela horiek eman dizue aukera, ba, Euskal Herria ordezkatzeko. Hori ere, bueno, ba, zuentzat aukera ederra, ez? Julen? Bai, bat jugu urte batzuk hori, zazpi txapelatatik sei irauzten, urtero elitena espinetik ikio dutzela. Baina arte zen misto eta urten eskautu zaigu 260. Baina bueno, horrekin, igual motivazio horrekin dori egin dugun mundiala, ez? Hori da, ba, azkenin, orokorrin, demoraldi ederra, ez? Boro bilduzue munduko txapelketakin, eta bueno, hori azpimarratu behar da. Bertzealdetik ere, aipatu behar nun, 19 urteren ondotik ere, beti gazteko gizonezkuk urria lortu dute, munduko txapeldunak izan dire, 19 urte eta gero, ba, hor tartin, ez, berriz ere hor egotea, finala jokatzea ja handia zen eta gainera irabaztea, bueno, ba, hor ere hori ederra izan den, ez, Peñat, Julen? Bai, beti ikusten da, gotin sozien, batxu argazki batzuk eta azkenko Glasgoweko finaleko argazik, eta beti pensatzen zuet, nahi joaten zen ikan mundiala miolena gara goti ikustera argazkerik eta errantzu, hau, nozpatiak gertatzen da berriz ere bueltan, eta ikusi aurten bueltatu dela bai. Bai, gainera taldekide batzuk, berak dire ez, da, batzuk, bai. Orain dela 19 urte irabazi zituzen, eta... Adibidez, delanteroa, Carmelo Michelena, horrek utzizun sokatira, mundiala irauzi eta sokatira utzizun, bere semin esperun zagonikan, Anderren esperun, eta 19 urte berandago bien artean egin zuten mundiala. Hori da, ez? Atxasemi... Bai. Hori da, bai, beretzeko izan behar da bai. Terrible, bai. Bai, bere xia, klaro. Bai. Eta, bueno, bertze hola marka historiko bat aipatzeko, beti gazte dela munduko klub bakarra, hiru kategorietan ez, gizonezkotan, emakumezkotan eta talde mistoan, ba, dominak lortu ditunak munduko txapelketan. Horire, bueno, ba, munduko bakarrak izatia, ez? Lesaka bezalako herri txiki bateko klub batek, hori ere bereixi eta azpimarratzeko, ez? Jo, bai, 2008ko munduko txapelketan lortu beno lehenengo aldiz hiru kategoritan podiumera igotzia. Eta, bueno, aurten ikusia berriz ere lortu dugula, minua ingun urrezko dominak irauzita, eta ez hori bakarrik parte hartu dugun kategori guztitan, goitu gara podiumera, orduan, jo, kriston poza, bai. Ka, hori da, ze bedetzi domina hauek izan dire, jokatu dituzuen bedetzi kategoria, eta bai. Denetan ailetu zate podiumera goitzera. Bai. Bai, bai. Izan ezik denetan finalera eta bertzin hirugarren postua lortu genu, bai. Hori da. Bai, bai, ederra da lortu duzuena, bai. Eta, bueno, orain nahiko nun zuek kontatzia, zuen esperientziatik noski, han egontzatela, eta nola zen, han, bueno, nola bizitu duzue, ez, orokorri munduko txapelketa han bertan zinetela. Ze herrian, bai, bizitu dugula modu batin, ez, zuek izan zarete, ez, protagonistak labe egonez, bino zuek han bertan zineten, eta, bueno, ez dakit, nola bizitzen zenuten edo nola zen egun batan? Bai, azkin zara profesionalo da zala, ez? Zade hotelin, gozaltzen zu, jantzera tiratzera, eta bizitzera hortara sokatirara bakarrikan. Eta, karo, lehenbizko unak izan ziren, ja podiuma goitu inela, bizi jarro hortu initun, eta kristun euforia da zala, ez? Nio, karo, justu lau egun segio tiratzen, orduan, ezin dutu sobera zelebratero, bai, urrengo unimo duzu beste tirada bat, antzinko bezen importantia. Orduan, materiala prestatu, rekuperatu, eta itzin tensu, aztia egunero tiratzen, gara egunero podimera goitzen, azken hori, ezin duzu nahi duzun bezain bertze zelebratu, bauzurko zurren gunin bertze tirada bat ere bai. Eta itz emozionantia eta intensu eta itz bebe. Kau, lau egun ez egontzarete tiratzen, ez dakit indarrak berdin, ez? Ailetu diren azken egunera edo lehenbizkora, baita, bueno, aipatu dugu, zenuten euforia hori, ez, bueno, ba, lortzen ari zinetelena ahondia zelako, horrek ere igual lagundu du, laugarren egunera, ba, guainik indarrakin ailetzia eta, bueno, hor azken tiraldi horretan urria irabaztera. Bai, azkenen lehenbiziko egunan antzuzu bizia, eta ikusten zara indarrak emotibaten zara, urrengoan berriz, azkenen nekatu zaude eta hori, minio, zara konturatzen bezala, lau egun segidea naizela tiratzen goizta txalde, eta ero ja, astelenean txeratorri eta normalia den sartu eta horretan zen, pum. Eta, omen mina, nekatuak. Hori da, pentsatzen dut, ja, behin itxera bueltan, hor sumatu zenutela, ez, neke guzila, eta ordun hasi zinetela, ez, gorputza berriz ere, pues, darreskuratzen edo indar berritzen. Hombre, nekia sumatzen duzu, momentu nire sumatzen duzu, eta oinazeare, azkene, paliza da gorputzen zago, goizta txalde tiratzen egotea, minio, kusta lortzen duzula emaitza honak, jo, pues horrek motibatzen zuta aratetzu benga, segitu hartu guta gehiu eta gehiu eta. Eta nola izan dire tiraldiak? Han bazen ituzten talde batzuk ja ezagunak zirenak, ez? Euskal Herritik ere ara joaten zirenak, baina bertze batzuk ez, edo bueno, gutxigo behintzat ez duzuelako, ez? Euren kontra jokatzen egunero. Orduan, ezakit ezberdintasunik arrautu dituzuen bertze herrialdekin konparatuta edo bertze taldekin konparatuta? Bueno, beti nahiz eta beraien kontra ez ditu, beti badakigu bakoitzen nondik baten aldean, doze zendiren beraien punto fuertik da. Orduan, pues, adibidez, txinagoa du agiz teknika beraienare, igual gura antzekoa dena, minio sartzen dute horri indar bat, pues, baunitzetan, guretzako zaila dela hori gelditzia, Holandak eta bertze batzuk, pues, indarrakin egiten tegokitik, aurten posible izan diegu beraiei geldiarazi, bakoitza badu, pixot bere teknika eta guseatzen gara gugurikin bertzi geldiarazten. Zein erran entzen duten dela hola talderik zailena, ez, edo gainditzeko? Emakumezkun kategorin guretzat txina taipei. Bai. Hori izan da hor finaletan gelditu zaiguna. Bai, hori izan da zailena. Mutikotan ez daki... Ez daki, nik uste zailena dena diferente dira. Azken irlandesak tiratzute gehiago indar, baute bentaja hori bai ez, handi direla eta indar gehiago dutela bazara, eta tiratzute esplosibogo, txinuk adibidez, konstantzia hori mantentzen eta asiatikan bukarera, orduan nahiko latosu dire, tiratzen da. Ez dut ez egiten duzu eta bakotxa diferentia da, bakotxa irauzteko behartzu bere teknika eta bere punto debilari atakatu. Joan hain zinetik, bueno, behin Euskal Herriko txapelketa bukatuta, segidan joan zineten Ipar Irlandara, eta igual Euskal Herriko txapelketa bere izan zen zuentzat mundialerako prestaketa, ez? Bai, bai, azken irainen segide izan da, pues prestatzen gara hor, hor entrenatzen dugu, eta bueno, guk bagenun gure begira da momentu hortan zegoen Euskal Herriko irauztiaz, azken horrek ematen dizu aukera gero mundialan ere Euskal Herri bezala joatea, eta hori den ordun hori genun begitartin, eta gero ja mundiala zen, pues ja premio bat, hemen nintako guzia demostratzeko. Ez duzu hasti soberarez mundialin pentsatzeko ere, azken entiatu ginen igandin mistua, eta astelenean joan ginen ja mundiala, orduan ez duzu denborarekan ere eta Euskadikoak auto eta segide mozuziara. Orduan da, entakit, Euskadiko nahiko gote pronto azalez duzu hasti soberarekan ere. Alare, entzinetik, bueno, taldeik eta ezagutzen zen ituzten, ez, gutxi-gutxi beti, eta, bueno, ba, horren arabera joan zatea arat, edo horren arabera ez, izan, bueno, egin zuzue beraien kontrako tiraldik ere. Momentu, ez dakit zer sentitzen zenuten, behin arat edo pistara aterita ez, ez dakit, bueno, ikusten zenuten aurkaria zein da momentu honetan, eta orain horrela egin behar dugu, ez, hor laguntzailek eta prestatzailek juzue ondun. Ez dakit zertzen egin beharreko, ez, gauzareik importantina edo aldi bakotxin? Lehenbiziko egunen batez ere balk usten juzo, mengo Euskal Herriko badakizun nola egiten diren, eta hori, eta kanpoko nivela edo ikuse. Eta hori, ondoko egunetan badakizu zen nola jokatu arrezun bateri, nola jokatu arrezun bertziri, gure hartin solastu. Zuzenein ikusteko aukera bazen eta guk hola ikusi genuen, ez, zuen txapelketa. Hor batzutan aditzen zitzaizuen. Gutxi, bino noizbehinka aditzen zen euskara eta aditzen zitzaizuen solasin eta batzutan ere, bueno, entrenatzailik, ez, zenbait agindu ematen zizuen. Batez ere igual bigarren tiraldin, ez, ja ikusten zenutenin nondik joaten zen bertze taldea, horrek, ez, gidatu dizue. Bai, ni azkenen antzinko mundialeko bat juzu referentziatzuk ero bai, ze ekipo diren potentinak eta zein pixko bat estrategia, zein puntu debilak da idena. Nionik aurten sorpresera mi dut antzinko mundialin konpatuta, bazirela ekipo batzuk, bazinitula altunan, eta ezin zintula orduan urte horietan gelditu, eta aurten sorpresera mi dut tiratzen hasi eta kustan nola indigun kontra, eta azken inguru aldera torri direla. Eta hori zerren entzen uke dela gehiago bertzin ahultasunagatik, do igual zuek ere prestatu zatelako gehiago hortara. Denak azkenein aktualizan zara denen, ez? Mundialero ikastuntu zara jaifentia, antzinko mundialin nahiko late izan genuen juezak gerrikukin, zapata difentik ere bai, orduan joan tza pixkoat ikasten mundialero ere bai. Ez da bakarrekan ze lortzen duzun, ez? Ze bizitzen zunan ere eta han ikasten zuna balizu urrengo mundialerako eta dentarako. Eta, bai, gero ze entrenamiento egin duzun, ze ekipua sartzen duzun, dena. Bai, aldatzen da, urtetik urte aldatzen da dena. Bai. Aipatu dugu, bueno, oraindik ere bueltatu zatela eta pixko kokatzen nahi zatela oraindik ere, ez, bueltarakun eta asimilatzen lortu duzuena. Egun hauetan zer da jaso duzuena jendein aldetik edo, bueno, ze ikusi duzue herrian edo zuen ingurun? Jo, pues herrin kriston arrera hitz egoten aiatzerako, bueno, bandata den atorri zen guri ongi etorri ekera, eta kusi genuen, ez genuen pensatzen hola segituko zutenik esagatik, minio, jo, jendik uste bino gehiago segitu zula, eta azkenik kriston poza, ze ikusten zu, bertze kirol batzuk bai segitzen txuztela, eta sokatira ez dela hain ezaguna, minio, kustia, pues, gure ingurukuk holko garrantzen batzen ditela, eta pues, eskertzen da, eta ongi konten. Bai, bertzik ezakit zerbait duzuen errateko? Nik adibidez, han ginen nikan oroitzen naiz, hango telefonutik solasten, pues, hemen zeudenakin, eta ba, lesaka dago arrotua denak zuri segitzen, ez duzu imaginatzen zenbat eraino den horrela, ez? Eta jugero aletzen ikusten inbertze jende. Atzo oraindik jendia erraten, ba, denak begira ikusten, telefonukin nola, eta nola gu ginenan burbuja batin, ez dara, ez dut ikusten realidadia zein den, nio gero aletu eta hori kontatzen dut, goxotasun azkenin, ez, herriko babes hori. Egia da, bueno, sokatira ez dela kirolik, ez, indartxuna ez gure eskualdineren, naiz eta zuek referente bezala eduki. Bino orain, igual, hainbertzeko jartzuna edukita eta horrek ere lagunduko du, ez? Ba igual jendia animatzia edo hastia zuekin entrenatzen, probatzen, ez? Uste duzu horrek lagunduko dula? Bai, nik uste ere bai beti indar gehiago hartu duguna, indarra duen modan batu azala mundial honekin tobi dena eta zantzik bai. Mm-hmm. Gaina jende gaztea behar dugu, bain kursita gure ekipua nahiko veteranoa dela, mejotza ez da joaren ekipo zeuskira. Orduan bai, eskertuko zen jende berria eta berra laden, aber jende pikatzen den bai. Ederki, bueno, orain mundiala eta gero, denboraldia bukatu duzu ez, dagoeneko, mendika intzinera zer duzue zuen burutan, edo entrenatzen segitzen duzue, edo orain, bueno, deskanso bat hartu beharko duzue ez? Deskanso, bai. Bain, aste pare bat ola deskanso hartuko dula, uh-huh. Bino segidan Nafarroko txapelketakin hasiko gara berriz, apirila batean hasiko gara. Uh-huh. Ta bueno, hori bukatu eta orduan bai hartuko dula deskanso luzeua, udako deskansoa, bino... Uh-huh. Bertzela, deus ez dugu tarte hondiri deskansatzeko. Orduan, oraindik ere, baduzu txapelketa bat pendiente hor. Bai, Nafarroko laukoa. Bertzela saitasun bat egin ez da. Gainera, bueno, lortu duzuenakin ez dakit bertze motivazio punto bat ere emanen dizue, ez? Horreri aurre egitea. Hori galdut ere igual du, ja. Bai. Konformatzen gara, ja. Aurten bai egin duzu, ez? Bueno, ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta audena kontatzeagatik, bueno, lortu duzuena hemen eskualdin bederen ba hondia da, bakarrak zarete, ez? Audena lortu duzuena eta hori azpimarratu beharra da eta bueno, ba, eskerrik asko guri audena kontatzeagatik. Espero dut, bueno, datorren urtetan ere hemen izanen dizuegula berriz ere kontatzen, ez? Ez dakit, iguala edo gehiago lortu duzuen, eta bueno, hemen egonen gara zoi berriz ere harrera itxeko eta dena kontatzeko. Itzu, vale. Eskerrik asko. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak aipatuko ditugu. Asteko futbolean, alde batetik emakumeen ohorezko regional mailan beti gaztek etxean jokatuko du asteburu honetan eta bertan jasoko dugu Urnieta taldea igandean arratsaldeko 4:30. Marinok ere etxean jokatuko du eta irundarrek Leintz Arizmendi taldearen kontra jokatuko dute igandean baita ere arratsaldeko 8:00. Gizonezkoen ohorezko regional mailan berriz beti gaztek Zarautzera bidaiatu beharko du oraingoan bertako taldearen kontra neurtzeko bihar arratsaldeko 4:00. Azkeneko jardunaldian sailkapeneko liderraren kontra bana berdindu ondotik garaipenaren bila aterako dira zelaira lesakarrak. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak atxeneko jardunaldia izanen du, bigarren multzoan berriz, Dunboa Eguzkiak Berion jokatuko du Antiguoko B talderen kontra, igandean arratsaldeko 4:00 eta kopako txapelketan azkenik, Dunboa Eguzki Bek etxean jokatuko du, irauli bosteko talderen kontra, igandean arratsaldeko 8:30. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Rockak Galeko anexoan jokatuko du baita ere, eta bertan jasoko du Universidad de Deusto taldea. Hauek, sailkapeneko bigarren postuan daude kokaturik, irundarretik 4 puntuetara eta garaipenaren bila joanen dira gaur. Errenta gero eta gutxiago edukitzeko helburuarekin. Sailkapeneko lehenengo 2 postuetan dauden bi talde hauen arteko partidua erran dugun bezala gaur bertan ospatuko da gaueko 9:00. Hondarribiak berriz Usurbil jasoko du Hondartzan bihar ere arratsaldeko 4:30. Erregional mailan igoera fasean Landetxa Kornieta bisitatuko du bihar arratsaldeko 4:00. Marinok eta Beobiak berriz elkarren kontra jokatuko dute Galdebentas zelaian, bihar ere baina arratsaldeko 8:30. Kopako txapelketan berriz, lehen multzoan San Martzial atxeneko jardunaldia izanen du. Bigarren multzoan berriz, Dunboa Eguzkik irauli 5:00. Bisitatuko du Matigo Xotegin, igandean arratsaldeko 7:30. Eta hirugarren multzoan azkenik gure txokoak ere kanpoan jokatuko du oraingoan. Zehazki, Oñatira joanen da, Aloñamendi beren kontra aritzeko, bihar arratsaldeko 8:30. Azkenik, juvenilen euskaligan beti gaztek Mastegin jasoko du Ariz Navarra taldea igande honetan eguerdiko 12:00. Eskubaloian berriz, Zilkapo Hondarribia taldeak ondartzan jasoko du oraingoan, egia, hauen arteko neurketa igandean ospatuko da eguerdiko amabietan. Txingudi eskubaloi taldean berriz, Txingudi Goibarrek bihar jokatuko du Artalekun arratsaldeko lauetan Leizaranen kontra. Txingudi Zubiederrek ere Artalekun jokatuko du bihar, Zuegan Orio eskubaloi taldearen kontra, baina arratsaldeko zazpietan. Ordu bat beranduago eta egian Txingudi Goser arituko da egia taldearen kontra zezki arratsaldeko zortzietan. Eta azkenik National B mailako Este Endaie taldeak atxeden aldea dukiko du asteburu honetan. Saskibaloian Izeta Lagundarribiak etxean jokatuko du oraingoan eta bertan jasoko du Mazarredo taldea. Bihar arratsaldeko zortziak laurden gutietan. Erroibidek ere etxean jokatuko du Artalekun hain zuzen ere Ibaizabal taldearen kontra igandean eguerdiko amabietan. Errugbian Zaisa Txingudiko gizonen talde nagusiak itzordu garrantzitsua izanen du bihar, izan ere igoera fasearen borrokan daude bidasotarrak. Oraingo honetan Zarautz B beltzak taldea jasoko dute playoffen arratsaldeko lauetan. Playoffa jokatzeko aukera edukitzeko, Txingudik biharko neurketan bonus puntuarekin irabazi beharko du. Horrez gain, Iruñak Gaztedi B gainditzen badu, playofferako txartela eskuratuko du Zaisa Txingudik. Egoera hori gertatzen ez bada berriz, azkeneko jardunaldian ilalabiziko norgehiagoka izanen luke, Txingudik Amurrion Nerbioi taldearen kontra. Bertzetik, ba, Federal B mailako Este Endaie taldeak atxeden aldia izanen du baita ere. Azkenik, ba, aipatu behar dugu, Bidasoa itzuliak baduela data dagoeneko, maiatzaren lautik seira ospatuko da, eta hiru etapa izanen ditu. Lehendabizikoa Irun eta Hondarribi artean, bigarrena Hendaia eta Baztan aldera joanen dira bukatzeko, Bagordin bukatuko da bigarren etapa, Elizondo nahi zuzen ere, Baztanen, aipatu dugun bezala, eta azken eta hirugarren etapa, ba, Irundik Irunera, izanen da, Irunen hasi eta Irunen bukatu. Aipatu dugun bezala, maiatzaren lautik seira ospatuko da Bidasoa itzulia, berriz ere bueltan, eta bueno, ba, hauek bederen ba, zenbait arazo pentsatzen dut gainditu izanen dituzela hau antolatzeko, eta bueno, ba, aurrera xego izanen dugu hauen berri, baina bueno, gorde datak eta hemen eskualdean izanen ditugu txirrindulariak berriz, ba, lehiaketa edo itzuli garrantzitsua lehiatzeko, eta bueno, ba, hori da, maiatzaren lautik seira Bidasoako itzulia izanen dugu. Eta azkenik, ba, euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Emakumeen lehen mailan Errealak Alabes jasoko du etxean euskal derbia jokatzeko helburuarekin. Hauen arteko neurketa igandean ospatuko da eguerdiko 12etan. Athleticek berriz Madrid taldea bisitatuko du bihar eguerdiko 12etan baita ere. Eta azkenik Osasunak lehen federazio mailan Granada taldea jasoko du Taxoaren igandean goizeko 11etan. Gizonezkoen lehen mailan Errealak utxera berdindu zuen atzo Romaren kontra Europako txapelketako final 8-renetako itzulerako neurketan. Joaneko neurketan Romak irabazi zuen 2-0 eta beraz italiarrak izanen dira final laurdenetara pasatuko direnak. Errealak aldiz aio erran behar izan dio aurtengo Europako txapelketari. Igor Zubeldia mintzatu zen neurketaren ondotik. Bueno, nik uste partiu hasian ez genuke laburun emaitz hori, gure lan aita eta gal, eta nik uste ba, ikusi ala, lehenengo minututik azkeneko arte ba, zen nahi genuen ez, pena bat, porque bueno, nik uste taldi geixo merezi izen dula. Gol bat sartu genuen, ba, bueno, seguruna ba, burrukan egongo ginela, baina bueno, pena bat, ba, hango partiun ba, detaile txiki bat zuati ba, partiu erabaki zalako. Bai, azkenin fola detaile ez, arean bai, ba, kontran bai aldea, Asma hori merezu, ba, gaur zoritxarrez ez da posible izen. Baina, bueno, alare mindute bai, baina, bueno, talde honta zarro, ba, bueno, lehenko minututik bukera arte ba, borroka budulako. Honeen ondotik, Errealak ligarekin jarraitu beharko du asteburuan eta igandean hain zuzen ere Eltxe taldea jasoko dugu etxean, arratsaldeko lauak eta laurdenean. Bertzalde Atletikek gaur bertan jokatuko du asteburuko jardunaldia, hauek Valladolid bisitatuko dute gaur, errandugu moduan gaueko 9etan eta Osasunak azkenik. Villarreal jasoko du Sadarren, igande honetan, arratsaldeko lauak eta laurdenean baita ere. Ba, Jean-Pierre, Augustiarekin saioaren bukarara iritsi gara, ez dakit zerbait ere duzun errateko edo asteburu berriz lanarekin, ez bai, Realunen kontua 7etan izango da, baina beste ekitaldi asko direla eta udaberrirako ere bai. Bai. Hor aipatu Zubizaso itzuliarena, bai. Nik uste dut normaltasuna joango dela, bai, azken hor azken bolada honetan hor garateko martxaka ere joanden urte arazoak izan zituen, bai. Espero dut Bidasoagiko itzulia bai. ondo joatea, ze, ba, ez da erraza. Ez da erraza. Hor, ibilbidearekin, bai. Errepide arazoak eta komplikatua izaten dira, orduan kontutan hartu dezagun nola joango den, Bidasoa bai. Itzulia beti bezala hiru etapa biekin, eta bai. Espero dut ondo joatea. Hori da. Eta parte hartza, 16 talde egongo dira uste dut. Bai. 16 talde. Ikusiko du bai. Geure inguruko txirrindulariak ere bere abagunea eta bere aukera izango duten bere lana ondo garatzeko eta bai. eta akizu Bidasoa itzuliak bere eragina handia duela inguruan eta ikusiko dugu nola antolatzen den. Hori da. Ba, bueno, honekin guztiarekin ja saioa bukatu dugu, agurtzeko unea iritsi zaigu. Beraz, eskerrik asko berrez ere gurean izategatik, Jean-Pierre. Eta astelen arte eskerrik asko zuri. Bai. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izategatik. Ongi pasatu astegura, oroitu gaur aipatu ditugun hitzorduak, eta bueno, ba, astelenan izanen gara berriz ere hemen, protagonistekin, berri gehiagokin, eta bueno, ba, asteari ekinen diogu, astean zehar izanen ditugun hitzorduak ere aipatuko ditugu astelenean, eta bueno, ba, bitartean, gozatu asteburuaz, eta ongi izan. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno.